entre chien et loup. Remember this, the werewolf instinctively seeks to kill the thing it loves best. Welcome in Entre Chien et Loup, music for everyone from everywhere and every time. Nice and sleazy met Ezechiel. We begonnen met I'm Sorry Alice van Pieter Ivers. Een LP uit de 71, denk ik. Een man heeft twee LP's gemaakt die compleet vergeten zijn in de tijd, maar niet bij Entre Chien et Loup. Muziek voor iedereen dus, maar maar ook soms sleazy music, zoals deze Slint uit 1991. Vier jonge gasten uit Louisville die even in de muziek stappen en ze schrijven op de hoes spiderfoto van Noël Salzman en daaronder Interested Female Vocalist Write naar een adres in Louisville. Dat zijn mannen naar mijn hart. Good morning, Captain Slint uit 1991, Louisville. face was flushed and timid. He stared at the captain through frightened eyes. The captain reached for something to hold on to. "Help me," he whispered as he rose slowly to his feet. The boy's face went everlasting, thou art God. Most holy, everlasting, thou art God. Once more again, two of your chosen children speed in assembling ourselves together, give some humble thanks unto thee. I want to thank you, Heavenly Father, that you have been so good and kind unto us. You have let your Holy Spirit guide us all night long while we laying down, sleeping in slumber. Wake us up this morning, find clothes in our right mind, and the blood was still running warm in our veins. We want to thank you, Heavenly Father, for the cooperating with our brothers and sisters all day long. Now we're meeting and assembling ourselves together, now to sing some of Zion's sweet song. While we gather ourselves together, our Heavenly Father, asking you to let your Holy Spirit revive with each and every bond soul, and asking you, our Heavenly Father, to have mercy upon us. We down your King written on you. We can't do nothing until we come. We realize, Heavenly Father, that we are judgment sons and daughters. We are traveling from time to eternity. This whole world is not our home, but we are down here living on a barren land, asking you to have mercy upon us. When, now we have toiling days is over, and when we have not stretched our poor weakened feeble arms, and can't stretch them, and no further asking you, King, please, Lord, help us to cross on the other side of Jordan, or on the other side of the river every day Sunday, that we have no end of servant prayers. Say amen. Entre chien et loup, this is the land of peace, love, justice, and no mercy. Go. I'm gonna move. cocaine. Anytime, Tim Kaine. We'll be right back. Wat kreeg u allemaal in het eerste setje van Entre Chien et Loup, zoals ik reeds zei, dus I'm Sorry Alice van Peter Ivers, Good Morning Captain van Slint uit de Spiderland uit 1991, A Prayer van Bessie Jones en de Georgia Island Singers, een heel oude plaat uit 1953 denk ik, Move Right On, de Henry Rollins Band, Onze Edith Piaf en Je Ne Regrette Rien, en de Hollanders van de Anacondas en de Red Baron on Petrol Again. Entre Chien et Loup, for everywhere, for everyone, from every time, nice and sleazy. En dat met Ezekiel. Buckwheat Zydeco. De man verliet ons een paar maanden geleden. Hij is gaan jagen op de eeuwige jachtvelden en is natuurlijk een van de nieuwe lichting Zydeco en Cajun muziek uit het zuiden van Louisiana. Hier is hij dan. Hey, good looking Buckwheat Zydeco. Hey, good looking. Now what Buckwheat Zydeco, hey, good looking. Een beetje sleazy, maar toch properder dan Trump alleszins. De Rolling Stones, de oude knakkers, gaan nog een nieuwe LP uitbrengen, maar met oude blues. Eindelijk komen ze terug naar waar ze begonnen zijn. U krijgt al één nummer, Just You Fool, de Rolling Stones. scared to live. I've been spending all my days giving all I can give. Last night I heard someone walking through my bedroom door. What they wanted, I'm not exactly sure. A friendly ghost, that's all I need. A friendly ghost, that's all I need. Marking time on a broken watch, counting days till the old pawn shop sells me back my saxophone. Sometimes I thought I heard someone knocking on the glass. I hid my head and prayed that it would pass. A friendly ghost is all I need. A friendly ghost is all I need. Carrying round a grudge, think I better forgive. Last night I heard footsteps walking on the attic floor. I got up and I opened up the door. A friendly ghost is all I need. A friendly ghost. Bye. questions. Help me clip my wings, and I don't wanna learn to fly. And I don't wanna learn to fly. Wat Amerikanen, daar zijn we zeker en vast niet te vies van hier in Entretien et Loup. En dat was Scott Matthew uit Galantry's Favorite Son. En we luisterden naar Blackbird. Eels daarvoor uit de fantastische LP Soul Jacker en The Friendly Ghost. We gingen even naar Cuba met Los Zafiros. De mannen die Cuba in der tijd op de kaart gezet hebben, muzikaal toch alleszins, met Oye Nicola. De oude knakkers van Rolling Stones gaan nog even op de blues tour en dat was alleszins een klein voorproefje met Just Your Fool, The Stones dus, en Buckwheat Zydeco, Hey Good Looking. Goed, wat krijgt u in ons volgende setje? We gaan alleszins beginnen met een filmmuziektrack van de Soggy Bottom Boys, I Am a Man of Constant Sorrow, en daarna iets dat ik compleet beaam, want het stinkt van langs om meer. Der Kapitalismus stinkt. Flo de Cologne. In constant sorrow all through his days, I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my place where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I found. No friends to help me now. never expect to see you again. For I'm bound to ride that Northern Railroad. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps you'll die upon this train. You can bury me in some deep valley for many years where I may lay. And you may learn to love another while I am sleeping. You never will see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Sagt der Unternehmer zum Betriebsratsvorsitzenden Meier: Mein lieber Meier, Sie vertreten da in letzter Zeit laufend die Interessen der Arbeiter. Ich denke, Sie sind in der Gewerkschaft. Kapitalismus stinkt, er stinkt. Der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt und alle riechen es. Und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt. Und die Industrie beschließt den Sozialakt, dass ab Freitag bei jedem Arbeiter die Lohntüte nach Kölnisch Wasser riecht, damit es nicht mehr so stinkt. Es stinkt. Der Kapitalismus stinkt, er stinkt. Der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt und alle riechen es. Und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt. Und die SPD beschließt ein Gesetz, das ab 1. an jeder Bundesbürger als Sozialleistung eine Nasenklammer kriegt, damit es nicht mehr so stinkt. Kapitalismus stinkt, er stinkt. Der Kapitalismus stinkt, es stinkt. Der Kapitalismus stinkt und alle riechen es. Und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt. was visited by the power and the glory. I was visited by a majestic hymn. Great bolts of lightning lighting up the sky, electricity flowing through my veins. I was captured by a larger moment. I was seized by divinity's hot breath. Gorged like a lion on experience, powerful from life. Into a bird. I saw a bird turn into a tiger. I saw a man hang from a cliff by the tips of his toes, the jungles of the Amazon. I saw a man put a red hot needle through his eye, turn into a crow and fly through the trees, swallow hot coals and breathe out flames. And I wanted this to happen to me. Into his pocket. We saw the stars disappear from sight. We saw him walk across water into the sun while bathed in eternal light. We spewed out questions waiting for answers, creating legends, religions, and myths. Books, stories, movies, and plays, all trying to explain this. Growing weak as he fought for his life with a bravery few men know. I saw isotopes introduced into his lungs, trying to stop the cancerous spread. And it made me think of Leda and the swan, and gold being made from lead, the same power that burned Hiroshima, causing three-legged babies and death, shrunk to the size of a nickel to help him regain his breath. And I was struck by the power and the glory. I was visited by a majestic hymn. Great bolts of lightning lighting up the sky as the radiation flowed through him. Een van de meest pakkende LP's van deze man uit 1992, Magic and Loss. En we luisterden naar Power and Glory met de fantastische achtergrondstem van Little Jimmy Scott. Daarvoor uit een van de nieuwe LP's van Mike Cooper luisterden we naar Rayon Hula. En dat was daarvoor dus Flo de Cologne en Der Kapitalismus Stinkt en de Soggy Bottom Boys met I Am a Man of Constant Sorrow. We gaan naar een van de mooiste streken van La Belle France en ik heb het over Bretagne. En een man die Bretoense muziek, toch alleszins de Bretoense popmuziek, op de kaart zette was Dan Herbras. L'amour kerne met Dan Herbras. clarté des fontaines avidement, je te boirai. Tu portes. Dans la source des prunelles. Écoute, les ajoncs et les plantes vont chanter pour nous deux. La nuit fertile, la plage fraternelle. Nous referons cette cornouaille mortelle. Dans le lit des hautes herbes, je te prendrai dans la grange verte, et ton corps aux semences mélangées concevra tout un pays de fougères et de genêts. Ma belle amie, sur la grève allongée, comme moi désire la mer. Laisse-toi chavirer sous le vent des navires, dans la laine fragile des pluies. Je te prendrai encore, tes bras ruisselants de désir serreront la prière de mes vers. La peine des tombeaux dont ton regard affamé de merveilles recrée pour moi les paysages que j'aimais. Dimanche d'écolier, ma chemine, mon amour mauve, mon beau gilet, brode des bleuets sur le lin des détresses, et couvre-moi de la liesse des grands arbres. La belle et la bête, ça aussi, c'est entre chien et loup. Yeah.

town. We bought this used Ford, drove it down to Reno. And we were out on the desert someplace, and just off the road there was this house that this Indian had sculptured from stuff that he'd scavenged all off the desert. And out in front he had a big sign, had a big picture of Geronimo, it said landlord over top of it. And then it had the big white sign that said, "This is a land of peace, love, justice, and no mercy." Pointed down this dirt road, it said Thunder Road. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Words are singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Well, don't you run back inside. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Well, show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Well, that's alright with me. Thank you. Zo, we gingen nog even naar Angola. En muziek uit Angola uit de 60s en 70s. En dat was Os Kizos en Saudade de Luanda. Daarvoor Bruce Springsteen live in Cleveland in 1978. En dat was met Thunder Road. En daarvoor Bea Orchestre VV. En we kregen ook nog How Does It Feel, een klein stukje van de Anarcha-punkers Kraas uit Birmingham uit 1979. En onze Dan Arbras uit Bretagne met L'Amour Kerne. Ik heb voor jullie nog een kleine sessie van P.G. Harvey live at the BBC en dat in de John Peel Show, de heel grote John Peel en de zeer grote P.G. Harvey natuurlijk. We luisteren dus naar een paar nummers van P.G. Harvey live dus bij John Peel op BBC Radio 1. Zo, dat was Entre Chien et Loup. Straks doen we nog verder vanaf 22 uur met de muziek uit de 70s en 60s. Maar eerst P.G. Harvey. You snake, you crawl between my legs, said one and all. It's yours, you bet. Oh, chicken boxcar Joe. We got sawdust on the floor. Now tell Peggy and Colin Dye, we gonna have a heck of a time. Now when the fish scent fill the air, there'll be snuff juice everywhere. We gonna get you. Harvey, live, John Peel Sessions. I've been trying to show you over and over. Look at these, my childbearing hips. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my